یا رب آج پر یہ ہمارا نصیب ہو، یا رب آج پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، مقام بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو، مقام بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو، دشتِ عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، دشتِ عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو، حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو، عرفات کا منا کا نظارہ نصیب ہو، عرفات کا منا کا نظارہ نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، اللہ دید گنبد خضرا نصیب ہو، اللہ دید گنبد خضرا نصیب ہو، یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو، یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر جا نصیب ہو، کس طرح شوق سے وہاں نوا کس طرح شوق سے پھر گرد کعب جھوم کے پھر نا نصیب ہو پھر گرد کعب جھوم کے پھر نا نصیب ہو نصیب ہو جنت کی پیاری کیاری کی تھی خوب رونق جنت کی نصیب ہو پھر بیٹھنا پہ خدایا نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہجرے رسول میں ہمیں یا رب مصطفیٰ ہجرے کاش پھوٹ پھوٹ کے رونا نصیب ہو اے کاش پھوٹ پھوٹ کے رونا نصیب ہو نصیب ہو عطار کی ہو حاضری ہر سال یا خدا اسے مرنا نصیب ہو آخر کو خواب میں اسے مرنا نصیب ہو پر یہ ہمارا نصیب ہو. سوئے مدینہ پھر جانا نصیب ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حج کا موسم گیا حجاج نے باندھی کمر. حج کا موسم آ حجاج نے باندھی کمر. میری بھی حاضری کی ہو جائے صورت یا رسول. صلی علی نبینا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. کعبے کے گرد گھومیں گے آج نہیں تو کل صحیح. زمزم پیئیں گے جھومیں گے زمزم پیئیں گے جھومیں گے. آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبی صلی علی محمد. یا خدا حج پہ بلا آ کہ میں کعبہ دیکھوں. یا خدا حج پہ بلا آ کہ میں کعبہ دیکھوں. کاش ایک بار میں پھرنی تھا مدینہ دیکھوں. کاش ایک بار میں پھرنی تھا مدینہ دیکھوں. یا خدا حج پہ بلا آ کہ میں طرفا جلوہ میں مضطلفا مینا کا دیکھو جلوہ میں مضطلفا مینا کا دیکھو یا خدا حج پہ بھولا چلو بد خزرا دیکھو پھر مدینے کو چلو بد خزرا دیکھو یا خدا حج پہ بھولا دکھا دے یا رب سبز گنبد کا ہنسی جلوا دکھا دے یا رب یا رب سبز گنبد کا ہنسی جلوا دکھا دے یا رب دے نب بی کپور منارا دیکھو بس جی دے نب بی کپور منارا دیکھو یا خدا حج پہ بلا سنہری جانی اشک باراک سے منبر کا بھی جلوہ دے اکبر آنکھ سے منبر کا بھی جلوہ دیکھو یا خدا حج پہ بلا کے میں کا دیکھو اور زائروں کے ہے نہ یہ رو رو کے شاہ ایک مسکین زائروں کے ہے نہ یہ رو رو کے شاہ ایک مسکین کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھو میں مدینہ دیکھو کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھو کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھو اقبال میں پھر گنبد خضرا دیکھو تیرے احسان کروڑوں ہیں ہو یہ بھی احسان یا خدا نظر میں جلوہ میں نبی کا دیکھو یا خدا نظر میں جلوہ میں نبی کا دیکھو دوڑ کر قدموں میں عطار گروں میں اس دم حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھو یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھو کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ محمد. بلغ العلا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اور جسے چاہ دے پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. اب بلا لیجئے نام مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، اب بلا لیجئے نام مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاجدار مدینہ، آنسوؤں کی لڑی بنے رہی ہو، آنسوؤں کی لڑی بنے رہی ہو، اور آہوں سے پھٹتا وہ سینہ، اب بلا لیجئے نام مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، مجھ کو آقا مدینے بلا لو، مجھ کو آقا مدینے بلا لو، آقا مجھ کو آقا مدینے بلا لو، حسرت میرے دل کی نکا شان سے حاضری ہو، کاش اس شان سے حاضری ہو، مجھے پہ دیوانگی جلو میں یوں کیا ہی بہترین عبادت ہے یہ حج. جب حاجی حج کو چلتا ہے تو اس کے دل میں اور اس کے یہ ارادے مضبوط ہوتے ہیں کہ عن قریب میں کعبہ دیکھوں گا, مکہ پہنچے گا, احرام باندھتا ہے. حجر اسود بھی دیکھوں گا, صفا و مروہ کی زیارتیں بھی کروں گا. حج مقام ابراہیم, آئے آئے جب مقام ابراہیم کو دیکھیں گے تو کعبہ مشرفہ کی تعمیرات کا تصور بن جائے گا. یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کعبہ مشرفہ کی تعمیر فرمائی ہوگی. حجر اسود کو دیکھے گا تو وہ واقعہ یاد آ جائے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کس طرح اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ میں نصب فرمایا تھا. حتیم کو دیکھے گا تو واقعہ یاد آ جائے گا کہ کعبہ مشرفہ کی تعمیرات کے وقت جب رقم کم پڑی تو حتیم بنا کر کعبے کی باؤنڈری جیسے بنا دی گئی اور کعبہ وہیں تک رکھا گیا جتنا تھا, نہیں کسی اور وجہ سے, یا یہی وجہ تھی. الغرض صفا مروہ کے جب درمیان سعی کرتا ہے تو حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوڑ یاد آ جاتی ہے. جب زمزم کی زیارت کرتا ہوگا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ یاد آتی ہوگی. حج رب کریم عز و جل کے محبوب بندوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام گویا کہ حج. کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو رہی ہے تو کہیں کس واقعے کی یاد تازہ ہو رہی ہے, کہیں کس واقعے کی یاد تازہ ہو رہی ہے. جب مکے کی گلیوں میں جاتا ہے تو مکے کی گلیاں, وہ پہاڑ, وہ گار, وہ جب وہ مطلب مناظر جو ہے نا, وہاں کی ہوائیں, امیر سنت کہتے ہیں نا کہ آ میں رخ کی ہر شے میں سمولوں تجھ کو. اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا, اے پہاڑ تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. حج عرفات کا میدان دکھاتا ہے یہ حج, مسجد نمرہ کی زیارت کرواتا ہے یہ حج, جبل رحمت کی زیارت ہوتی ہے اس حج پہ جانے والوں کو, مینا کی مقدس وادی, مزدلفہ کی مبارک رات, شیطان کو کنکریاں مارنے والی اداؤں کو ادا کرنا, یہ ہے حج. اس کے انداز اور پھر حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی, چلو دیکھے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. پھر مدینے چلتے ہیں, مدینے کی در و دیوار کو دیکھتا ہے حاجی, گنبد خضرا کی زیارت کرتا ہے یہ حاجی, سبز اور سنہری جالیوں کی زیارتیں کرتا ہے یہ حاجی, سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار فائز الانوار پر حاضری دیتا ہے یہ حاجی, جنت البقیع میں مدفون کئی صحابہ و تابعین کی بارگاہوں میں حاضری دیتا ہے یہ حاجی. حج کیا بات ہے حج, اے کاش ہمیں بھی اس حج کی سعادت نصیب ہو جائے. آئیے چل رہے ہیں دین. اب یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ انشاءاللہ. گو پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا. گو پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا. ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں سمجھیں کہ ہم نیازی ان کی کرم نوازی. جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں لیکن دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی ناتے. جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. وہ نا دنیا سے بیگانہ بن کے جاؤں کیا ہے, مستانہ بن کے جاؤں, پروانہ بن کے جاؤں. تو یوں مختلف اندازوں سے چلے جائیں گے انشاءاللہ حج پر. ہم بھی ایک روز پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو اداسی نہیں ہے, مایوسی بھی نہیں. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہوگا. مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر اپنی تو رٹ حضور ہے. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. میٹھا مدینہ دور ہے ضرور ہے. لٹ گئے ہمت گئے کیوں تیری طرف تو جلدی ترس رہی ہے آقا، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے، روزے کو دیکھنے کو آقا آنکھیں ترس رہی ہے، اے والی مدینہ جلدی بلائیے نا، یہ التجا حضور ہے جانا ضرور ہے، بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے آقا بہت دور ہو گئے، حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، حضور آپ کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، التجا حضور ہے جانا ضرور ہے، بہتر اسی طرح وہ تو جلدی ہے زار دبی سے افسوس بہت دور ہوں گلزار دبی سے کاش افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے کاش آئے بولا با مجھے دربار نبی سے افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر سے کوئی مہمان مدینہ کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی کر رہے ہیں جانے والے حج کی پھر تیاریاں کر رہے ہیں جانے والے حج کی پھر تیاریاں رہے نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم اب یا نبی رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی آہ میرا کس قدر پھر یا نبی کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے ہم بھی مدینے جا جائیں گے اب کی برس، کاش ہم بھی مدینے جائیں گے اب کی برس، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے سب مدینے کو رہ گئے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے، جا کر ان کے کوچے میں انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے، زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں کبھی ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے، کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں اب کسی صورت یہاں پر ان کے کوچے میں، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے مجھ کو بھی بلاوا ملے، دربار نبی سے مجھ کو بھی بلاوا ملے، دربار نبی سے محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے، دربار میں جانے کے لیے مجھ کو بھی بلاوا ملے، دربار نبی سے مدینے جانے والوں ہمارا بھی سلام لے جانا، ہماری بھی حاضری کی دعا کرنا۔ ہو سکے تو ہمیں بھی ساتھ لے چل. سوئے طیبہ جانے والا مجھے چھوڑ کر نہ جانا, میری آنکھ کو دکھا دو شہزی کا آستانہ. سوتے بچانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا, سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ, میری آنکھ کو دکھا دو, سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ نہ جانا, میں ترپ رہا دکھانا, سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر جانا. رب پہ رات دن ہو، میرے رب پہ رات دن ہو، شہ بتہا کا ترانہ سوئے تیبا جانے وا ہم بھی ایک روز کو کوچے طیبہ ہم مر جائیں گے، ہم حیات ابدی پائیں گے، ہم بھی ایک روز پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی با ادب بار بار حاضری عطا فرمائے، اور ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر مدینہ کی تو کیا بات ہے، یاد مدینہ کی بھی کیا بات ہے. ذرا سوچئے، یاد مدینہ میں، ذکر مدینہ میں اس قدر لطف ہے تو جو مدینے چلا جائے اس کے لطف کا عدم کیا ہوگا. وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. ایک لمحے کی بھی حاضری سعادت کی بات، ایک نظر روزہ انور کی زیارت یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، کہ ایک مدینے میں سانس لینا نصیب ہو جائے، غبار مدینہ ہمارے وجود کو چھو جائے. بدن پہ ہے عطار کے خاک طیبہ، بدن پر ہے عطار کے خاک طیبہ، پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے. ہمارے بدن کو، ہمارے وجود کو مدینے کی خاک چھو لے، مدینے کی خاک کے بوسے نصیب ہو جائیں، کہ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. وہاں کی خاک کی تو کیا بات ہے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. کہ وہاں کی تو خاک میں بھی شفا ہے، خاک شفا کہلاتی ہے وہاں کی خاک۔ کاش اس پیارے پیارے مدینے منورہ کی با ادب حاضری نصیب ہو جائے، حاضری ہو ادب کے ساتھ، حاضری ہو ذوق کے ساتھ، حاضری ہو تو بس مدینے میں حاضری ہو تو مدینہ مدینہ حاضری، وہاں کی سرزمین کا ادب، وہاں کی سرزمین کا احترام ہمارے دل میں ہو، وہاں کا مقام ہمارے دل میں ہو۔ قدم سنبھل کے پاؤں رکھنا زائر ہو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ کس طرح پاؤں رکھے یہاں، کیا شعر، کس طرح پاؤں رکھے یہاں، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں، ہر طرف آنکھیں بچھی ہوئی ہیں، وہاں پاؤں کیسے، پاؤں میں جوتا آ رہے، پاؤں میں جوتا رہے، محبوب کا کوچا ہے، ہوش کر تو ہوش کر، غافل مدینہ آ گیا، مدینہ تو مدینہ، وہاں کی وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائر ہو، اے مدینے پہنچنے والوں پتا ہے، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائر ہو، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، جو بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت اس بار گاہ سے فقط اس قدر کی ہے، معصوموں کو عمر میں صرف ایک بار بار، آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے۔ وہاں ایک سانس مل جائے، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، زندگی کا حاصل یہ ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ دیکھا، کوئی کہتا ہے پیرس دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے بینکاک دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سنگاپور دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے لندن دیکھا ہے، فلاں دیکھی ہے، فلاں جگہ دیکھی ہے، فلاں دیکھا دیکھی ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں مدینہ دیکھا ہے؟ ارے جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کیا دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، جو مدینے نہیں گیا سمجھو کہیں بھی نہیں گیا، کہ وہاں تو 70,000 صبح 70,000 شام، 70,000 فرشتے صبح اور شام حاضریاں دیتے ہیں آقا کے روزے پر، اور جو ایک بار جو 70,000 آئے نا، اب ان کی باری کبھی بھی نہیں آئے گی، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، یہ بدلیاں نہ ہو نا تو کروڑوں کی آس جائے، کہ اوروں کی باری کب آئے گی، جب ایک بار آ گئے اب دوبارہ نہیں آنا، کہ دوسروں کی باری آنی ہے نا، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے۔ تو یہ مدینہ ہے، وہاں آقا کا روزہ ہے، ان کے قدموں میں صدیق اکبر آرام فرمائے، اس کے آگے فاروق اعظم آرام فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ، آگے جنت البقیع ہے، جب کم ہمیں 10,000 صحابہ کرام آرام فرمائے۔ یہ مدینہ ہی ہے جہاں پر حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے شریف ہے، وہاں وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، احد پار یہ جنت کا دروازہ بنے گا، یہ بھی وہی ہے، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ وہاں جنت کی کیاری ہے، پیاری پیاری ہے، وہ ممبر بھی ہے، وہ محراب بھی ہے، آقا کا ممبر، آقا کا محراب، وہ گنبد خضرا بھی ہے، وہاں وہ ستون ہیں جن پہ بڑی بڑی یادگاریں ہیں، بڑے بڑے ان ستونوں کو دیکھ کر واقعات ہیں، وہ باب جبریل بھی ہے، وہ باب بقی بھی ہے، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں, مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں, ہوا پاکیزہ پاکیزہ, فضا سنجیدہ سنجیدہ. جو کچھ مدینے کے بارے میں لکھا گیا, جتنے اشعار مدینے کے بارے میں کہے گئے, اتنے اشعار کب کس نے کس کے بارے میں کہے. کیونکہ وہاں میرے آقا کا روزہ ہے, وہاں میرے آقا کا مزار فائض الانوار ہے, میرے آقا کا جسم مبارک وہاں ہے, عرش اولا سے اعلی میٹھے نبی کا روزہ, ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ, وہاں آقا کا روزہ ہے. وہاں کیا نہیں ہے, اصحاب صوفہ کا چبوترا وہی ہے, وہاں کیا نہیں ہے, وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل, وہاں ایک سانس مل جائے ایک سانس یہی ہے زیست کا حاصل. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے, بس اب ایسے جائیں پھر لوٹ کے نہ آئیں. خلیل اب زاد راہ آخرت کی سعی احسن میں, خلیل اب زاد راہ آخرت کی سعی احسن میں, مدینہ سر کے بل جاؤں وہاں جاؤں اور مر جاؤں, مدینہ سر کے بل جاؤں کیا کروں, بے جھجک مدینے میں داخلہ ہوا میرا, بے جھجک مدینے میں داخلہ ہوا میرا, کاش پاؤں کے بدلے سر کے بل اگر جاتا, وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا, وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر. اب تو برسوں گزر گئے, بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا, چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا, بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا, بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے ہائے میرے پھوٹی قسمت نہ دیا, بخت خفتہ قسمت دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا, آ قسمت مجھے دنیا کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا, آئے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا, سر تو سر جان سے جانے کی مجھے جان سے جانے نہ لیا، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا، جانے نہ دیا میرے اعمال کا بدلا سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، کھانے نہ دیا نفس بدکار نے بھی تو چھپانے نہ دیا، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، یعنی عمل نیک کیا بھی تو چھپا رہے نفس بدکار، میری اس بری نفس نفس امارہ نے دل پر ایک قیامت توڑی، وہ قیامت کیا توڑی؟ عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، بڑی برسوں کے بعد تہجد کی نماز پڑھی تھی وہ بھی بتا دیا، زندگی میں پہلی دفعہ شیش عید کے روزے رکھے تھے شوال و مکرم کے 6 روزے وہ بھی بتا دیے، کسی ایک بچی کی شادی کروانے کی کوشش کی تھی وہ بھی بتا دی، ایک مریض کا علاج کروایا تھا وہ بھی بتا دیا، ایک مسجد کے اندر تھوڑی سی اینٹیں کیا لگوا دی تھی وہ بھی بتا دی، کوئی ایک ایسی نیکی ہے جو آپ کے رب کے سوا کوئی نہ جانتا ہوں. سوچو تو صحیح. تو ایک تو چوٹ کرنے کے لیے کوئی ایک ایسی نیکی سوچو, سوچو میں بھی سوچو آپ بھی سوچو, کوئی ایک نیکی ایسی ہے ہمارے نامہ اعمال میں جسے ہمارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ کیا جواب آ رہا ہے؟ سب بتا دیا. ہاں ایسے گناہ بہت ہیں جو اللہ کو تو پتا ہے ہمارے اعمال کیا ہیں مگر مخلوق میں کسی کو نہیں پتا, کوئی نہیں جانتا, سب چھپا کے رکھے. گناہ پتا چل جائیں گے تو لوگ تھو تھو کریں گے, نیکیا پتا چلیں گے تو لوگ واہ واہ کریں گے. ہمیں تو واہ واہ چاہیے. حاجی صاحب حاجی صاحب واہ کیا چندہ دیتے, کتنے کفارے کتنے گناہ کیے حج اور عمرے میں, یہ تھوڑی کو بتانا ہے. نو گناہ بتانے کی اجازت ہے؟ بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے. کتنے عمرے کیے سب پتا ہے, کتنے گنجے کرے سب پتا ہے, کتنے طواف کیے سب پتا ہے, زندگی میں کتنی بار حجر اسود کو بوسا دیا سب پتا ہے, سب پتا ہے. ان کی مہربانی ہے کہ زمزم کتنی بار پیا یہی پتا نہیں, یاد نہیں ہوگا. بس چلتا تو اس کی بھی گنتی رکھ لیتے, گھونٹوں کی بھی گنتی رکھ لیتے, اتنے زمزم کے گھونٹ پیے میں نے, سب پتا ہے, سب بتا بھی دیتے ہیں. ارے کوئی کوئی تو نیکی ایسی بچا کر رکھے. میں نہیں کہتا کہ ہر جس نے جو نیکی بتائی وہ ریاکاری ہی ہے. اپنے کم بولتے بھائی ریاکاری ہے, نہیں ہو بھائی, آپ بہت مخلص آدمی ہو. آپ کو تھوڑی جس کو کہتے ہیں, جس کو سمجھ رہے, جو سن رہا ہے سمجھ رہا ہے لے رہا ہے لے رہا ہے, مرضی ہے آپ کی, ناراض ہوتے ہو بھائی. آپ نیک آدمی, آپ نے آپ بھلے نا, دنیا آپ کی پوری عبادت سے واقف ہے. سب کو تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ درود شریف کتنے پڑھتے ہو, روز کا پنج سورہ کتنا پڑھتے ہو یہ بھی پتا ہے. روز ایک پارا آدھا پارا رکو آدھی رکو پڑھ کے نکل دو ترجمے میں کیسا, ارے بھائی یہ بھی سب کو پتا ہے. سب پتا ہے. یہ مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی یہاں عاجزی ان کی ساری دیکھی ہے. نفس بدکار نے دل پر ایک کیا مات, بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, تو چھپانے نبی ہم نے طرز بدل دی, کیونکہ وہ اونچی طرز تھی, گلا ٹک جاتا تھا, آواز پھٹ جاتی تھی, آواز. بھائی اگر واقعی نیت وہاں سنانے کی ہے جہاں سنانا ہے تو وہاں آواز کب دیکھی جاتی ہے, وہاں اتار چڑھاؤ کب دیکھا جاتا ہے؟ وہاں تو یہ دیکھنا ہے کہ نکلی کدھر سے. البتہ نیت پر ہے, نہیں پڑھی جاتی گلا نہیں ساتھ دیتا الگ بات ہے, مگر اس لیے انداز و مزاج ہم بدل دیں, میں بدل دوں آپ بدل دیں سب ہم بدلتے رہیں تاکہ میری آواز کا سکہ میرے گلے کا سکہ بیٹھا رہے. اللہ تعالیٰ امیر سنت کے اخلاق کا صدقہ نصیب کر دے. پڑھتے چلے جاتے پڑھتے چلے جاتے, ارے یار جس کو سنانی ہے وہ سن رہا ہے نا, جس کو بتانا ہے اس کو سب علم ہے. البتہ یہ ٹھیک ہے نہیں, ہر ایک کا گلا نہیں ساتھ دیتا, ہر ایک طرز نہیں کھینچ سکتا, تو وہ طرز میں پڑھیے جو تکلیف نہ ہو خود کو زحمت نہ ہو. ہر نعت کا اس طرز میں نہیں اٹھا سکتا, میں بھی مانتا ہوں. البتہ بات چلی تھی نفس پر, اب یہ بھی پتا نہیں کدھر کدھر نفس کی کیا کیا شرارتیں ہوتی ہیں یار, سمجھ نہیں پڑتی. نفس کے ہاتھوں تو ایسے جیسے کہ وہ فٹ بال ہوتا ہے نا, جہاں دیکھو نفس لات مارتی ہے, ادھر پھینکتی ہے ادھر پھینکتی ہے ادھر پھینکتی ہے, کھلونے بن گئے نفس کے ہاتھوں میں. جیسے چائے کھلاتی رہتی ہے. تو نفس سے بدکار ہے مفتی اعظم ہند کی عاجزی دیکھیے, کہہ دیا نا نفس سے بدکار نے دل پر قیامت توڑی, ہمیں سمجھا گئے عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. اور اتنی ان کو اس قدر احساس تھا, ان کا تقویٰ تھا, ان کی عاجزی تھی, ان کی انکساری تھی, ان کا ان کی کیفیت ایسی تھی کہ عرض کرتے آقا میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر, یعنی جینا مشکل کر دیا ہے, دو بھر کر جینا اتنا مشکل کر دیا اعمال سیاہ نے, برے اعمال نے جینا مشکل کر دیا ہے. کتنا احساس یہ اللہ کے نیک بندوں کو ہوتا ہے, انکساری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو گناہوں سے بچاتا ہے, لیکن انکساری دیکھو یار کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر, زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. مفتی اعظم ہند تھے, پاپا نے چیلنج کیا ہے بتاؤ آج تک کبھی کسی عالم نے خودکشی کی ہے تو بتاؤ, اور یہ چیلنج آج کی اس تاریخ تک بھی کھڑا ہوا ہے. عالم خودکشی نہیں کرتا, عالم اس طرح کی موت نہیں مرتا, وہ عالم ہے, اس کو علم ہے. زہر کھاتا یعنی جینا دوبار ہو جاتا نا, آدمی کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی قرضے میں جس کا کسی کا جینا مشکل ہو جاتا ہے, کسی کا کسی پریشانی میں جینا مشکل ہو جاتا ہے, کوئی کس وجہ سے جینے کو مشکل سمجھ بیٹھتا ہے, خودکشی کر کے حرام موت مرتا ہے. یہاں پر فیلنگ یہ ہے کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر, شراب پینے والے, جوا کھیلنے والے, نماز قضا کرنے والے, سود کھانے والے, رشوت کا لین دین کرنے والے, گالیاں دینے والے, فلمیں دیکھنے والے, ڈرامے دیکھنے والے, ماں باپ کو ستانے والے, داڑھی منڈانے والے, طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا شخص, تجھے کبھی احساس ہوا تیرا دم گھٹا؟ تجھے کبھی احساس ہوا غیبت منہ سے نکلی تجھے جھٹکا لگا؟ چگلی منہ سے نکلی تجھے جھٹکا لگا؟ بدگمانی کے پہاڑ کھڑے کر دیے کبھی تجھے جھٹکا لگا؟ نہیں نا, احساس عیسیاں جاتا رہا, احساس عیسیاں جاتا رہا, گناہوں کا احساس جاتا رہا. اور یہاں مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبھر, زہر کھاتا میں زہر کھا لیتا مگر تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. کہ زہر کھا کر مرنا خودکشی ہے اور خودکشی حرام ہے, کیسے کھاؤں؟ تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. اور جس کے ارشاد نے کھانے نہ دیا, جس کی پیروی نے کھانے نہ دیا, اس پر امید دیکھیے کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا, مجھے میرے سرکار نے نہیں جانے دیا, روک لی بچا لی کہ وہی بچاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ سے وہ بخشوا کر شفاعت کر کے ہمیں جنت میں داخلہ تھا فرمائی. کاش کہ ہم سچے ہو جائیں, ستھرے ہو جائیں, اور ہم گناہوں سے بچ کر نیکی کرنے والے بن جائیں. تو اپنی نیکیاں چھپائیے, اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم اپنی نیکیاں چھپائیں. نیکیاں چھپانے اور اس طرح کی مختلف ایسی برائیاں جو ہوتی ہیں نا جس میں اس طرح کے اظہار ہوتے ہیں, اس کے لیے بڑا پیارا مدنی پھول پچھلے دنوں سنا مبلغ سے کہ اپنی گفتگو سے میں نکال دو, اپنی گفتگو سے لفظ میں نکال دیں, کہیں بھی میں نہ آئے. یہ مدنی پھول ہے ایک کہ جہاں لفظ ہماری پوری بات چیت کا پوسٹ مارٹم کریں, خود ہی لیبورٹری ٹیسٹ کرنے کی ہم عادت پیدا کریں کہ ہم اپنی باتوں سے میں نکالیں, میں نے یہ کیا, میں یوں کرتا ہوں, میں یہاں گیا تھا, میں یہ کر رہا تھا, میں وہ سن رہا تھا, میں یہ چاہ رہا تھا, میں یہ سن رہا تھا, میں یہ کر رہا تھا, میں یہ ہوا, میں تھا, میں یہ میں جو بکری زیادہ کرتی ہے نا وہی چھری کے نیچے جلدی آ جاتی, میں ہی خود پسندی آ جاتی ہے, میں ہی بعض اوقات ریاکاری آ جاتی ہے, میں ہی دکھاوا ہے, میں نے تہجد پڑھی تھی, میں نے عمرہ کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا, میں نے چندہ دیا تھا, میں نے یہ کیا تھا, میں نے وہ کیا تھا, لفظ میں نکال دیں. کتنے سے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں تو حسن زن یہی قائم ہوتا ہے کہ یہ بزرگوں نے کسی کے بارے میں حکایت کی, ہو سکتا ہے کہ اس سے وہی مراد ہو. ایک بزرگ کے بارے میں تھا کہ روزانہ مارکیٹ میں خود فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو روزانہ بازار میں 300 یا 500 نفلے پڑا کرتا ہے. اس حکایت کے راوی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی بزرگ ہیں جنہوں نے بیان کیا ہے. یعنی میں ایک شخص کو جانتا ہوں, صحیح ہے, اس شخص کو جانتے تھے, وہ خود ہی تھے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو بازار میں روزانہ کی اتنی سینکڑوں نفلے پڑتا ہے. اپنے تو دو نفلے پڑھیں گے تو پوری مارکیٹ کو پتا ہوگا کہ موصوف دو نفلے پڑھ کر آتے ہیں. بس وہ فرض پڑھتا ہوں, فرض کے وہ سنتیں پڑھتا ہوں, پھر دو نفل پڑھنی ہوتی ہے, پھر دو صلاۃ توبہ پڑھنی ہوتی ہے, پھر دو کچھ اور پڑھ لیتا ہوں, ٹائم تو ہوتا ہے نا, تو میں دو رکعت اور پڑھ لیتا ہوں, جو 4-5-12 رکعتیں سنا کر پھر باہر نکلیں گے. حضرت اپنی عبادت کو چھپانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ مرض عورتوں میں زیادہ ہے, مرد پیچھے نہیں ہے, عورتوں میں بہت زیادہ ہے. ایک تو ان میں علم کی بہت کمی ہے, اسپیشلی اسلامی بہنوں میں جو عورتیں ہیں ان میں علم کی بہت کمی ہے. جہالت مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ. خود عبادت کا پتہ نہیں کہ عبادت کرنی کیسی ہے, آتا نہیں ہے, وہ علم نہیں سیکھنا. اب جو کی ہے وہ بھی بتانا ہے. قرآن درست پڑھنے نہیں آتا, قرآن درست پڑھنے ایک تعداد ہے, مردوں کی بھی ایک تعداد ہے جن کو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا, لیکن اسلامی بہنوں کی تعداد شاید زیادہ ہے عورتوں کی جن کو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا. مگر ڈنکا سب جگہ پہ بجا ہوا ہوگا کہ یاسین شریف اتنی, جمعے کو یہ سورت, فلاں یہ سورت, جمعرا دن بھی بندے ہوئے کہ اس دن کو یہ سورت, یہ دن کو یہ سورت, پورے ہفتے کی سورتیں بندی ہوئی ہیں. اور یہ تقریباً پڑوسیوں کو اور تقریباً رشتہ داروں کو پتا ہے کہ یہ محترمہ اتنی سورتیں پڑھتی ہیں, تہجد میں اٹھتی ہے, سب کو تہجد میں آپ گھر میں اٹھتی ہیں, آپ کے پڑوسی کو کیسے پتا چلا؟ لیکن بلڈنگ جانتی ہے, محلہ جانتا ہے, رشتہ دار جانتے ہیں کیا آپ تہجد میں اٹھتی ہیں. تو صدقہ و خیرات کرتی ہیں تو سب کو پتا کہ یہ صدقہ و خیرات میں نے کیا ہے. یہ بھی علم کی کمی ہے. یعنی ایک شخص نے رات کے 2-2.5 بجے کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد کسی کو کہا چلو وہ شوال کا روزہ ہے نا, سحری ہو گئی. ہو سکتا ہے اچھی نیت ہو, سامنے والے کو ترغیب دلانے کی بھی نیت ہو کہ روزے کی نیت کر لینا, لیکن اگر یہ بھی نیت نہیں ہے وہ بھی نیت ہے, پھر نیت کیا تھی بتانے کی؟ اگر یہ نیت تھی کہ اس کو پتا چلے کہ میں عید شوال المکرم کے 6 روزے رکھتا ہوں اور میں نے اس کے لیے سحری کی ہے, اور اس سے سامنے والے کے دل میں اپنی عبادت کا سکہ بٹھانا چاہتا ہے, اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے, اپنی واہ واہ کروانا چاہتا ہے, تو پھر ریاکاری ہو گئی. اور ریاکاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. دوپہر کو بھی اس طرح ہوا, نعت خوان میں ہم سب کے بارے میں ہم نے کیوں مائک پکڑا, ہم کیوں بولے, کیا چاہتے تھے, کیا ہے مراد, کیا ہے ہماری, چاہتے کیا ہے, ہر ایک ہر حرکت و سکنت کا جب سوال ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, کس کے لیے پڑھ رہے ہیں, کیا نیت کر کے پڑھ رہے ہیں. نیتیں جو لکھی ہوئی ہیں یہ زبان سے نکل رہی ہیں یا دل سے نکل رہی ہیں؟ اس کا پکی وہ نیت دل میں جم رہی ہے, دل سے وہ نیت نکل رہی ہے, کیا ہے, کیوں آیا یہاں؟ آپ سوچیے آپ کیوں آئے, مہندی چلے گئے, ناظرین سوچے کیوں بیٹھے ہوئے, کیا نیت کی تھی؟ کہ نیت نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا نا. وضو جیسی عظیم عبادت, کہ نماز جنت کی چابی ہے, وضو نماز کی چابی ہے. وضو جیسی عظیم عبادت, جیسے آپ وضو خانے پر بیٹھے ہیں, وضو ہی کر رہے ہیں نا بھائی, وضو خانے پر بیٹھے وضو ہی کریں گے, کیا کریں گے, اور وضو کرنے میں بیٹھے وضو کر رہے ہیں. باہر شریعت میں لکھا ہے کہ وضو کرتے وقت یہ نیت کرے, کہ طہارت اللہ کے حکم کی بجاوری اور طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. یہ کیا بنی؟ وضو کی نیت. اگر اس نے یہ نیت نہیں, اگر اس نے وضو کی نیت نہیں کی تو وضو تو ہو جائے گا, وضو کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. یہ نیت ہم کر تو لیں گے. یعنی ایک تو ریاکاری کی بات چلی کہ دکھاوے اور ریاکاری کے لیے عمل کیا تو الٹا ثواب کے بجائے گناہ. اب اگر تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں تو نیت ثواب کی تھی, اگر ثواب کی نیت کی تھی تو ثواب کی نیت کے تقاضے کیا تھے وہ پورے کیے. کہ ثواب کی نیت عبادت کی نیت کریں گے تو ثواب ملے گا. اب عبادت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کریں. اس کے ساتھ پھر آگے آئیے کہ اگر نیت نہیں کی تھی, امامہ شریف باندھ لیا, نیت نہیں تھی کہ کیوں باندھ رہا ہوں, عادتن باندھ لیا, امامہ شریف سر پر ہے, نیت نہیں ہے, ثواب کہاں سے ملے گا؟ نیت نیت اور نیت اتنی امپورٹنٹ ہے. ابھی ہم تقریباً 9:30 سے اجتماع ذکر نعت آغاز ہوا, 2 گھنٹے ہونے والے ہیں, ہم 2 گھنٹے یہاں بیٹھے, ہم نے نعتیں پڑھی, نعتیں سنی, جھومے روئے, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرمائے. نیت کیا تھی ہماری؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے, دل کے ابھار کو کہتے. انڈرسٹوڈ نہیں چلے گا, نیت بنانی پڑے گی. اور نیت یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, سب سے پہلے نیت ہے. اور یہاں ہم کر ہی نہیں پاتے نا, آ جاتے عادتن آ جاتے, یا کچھ اللہ نہ کرے پھر بری نیت ہو تو پھر تو اور مرے. میں یہاں کر بیٹا, میں کس نیت سے آیا, کیا میں نے نیت کی؟ ہر چیز کے بارے میں نے نیت کی, الحمدللہ ازواج میں نیت کر آیا تھا. امیلِ سنت نے نیت کے بارے میں بہت درس دیا ہے. نیت یہاں تک ایک دفعہ میں نے بٹن بند کیا پنکھے کا, نماز پنکھے کا بٹن کھولا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا نیت کی, کیا تم نے یہ نیت کی؟ اس نے مجھے 5-6 نیتیں تو خالی پنکھا کھولنے کی بتا دی باپا نے. سونے کی نیت, آپ سو رہے ہیں سوتے ہوئے پنکھا چلانا ہے, یعنی آپ دیکھیے سو رہے ہیں سونے کی نیت, اب سوتے ہوئے پنکھا چلانا ہے تو سوتے ہوئے پنکھا چلانے کی کیا نیت کی؟ کہ یہ پنکھا چلانا جو رات بھر پنکھا چلے گا, یہ پنکھا چلانا بھی میرے لیے ثواب ہو جائے, یہ سونا میرے لیے ثواب ہو جائے, یہ بستر بچھانا میں بستر بچھایا کیا نیت کی؟ ایک عمل پر نیت ہے, ایک عمل پر نیت ہے. اور یہاں غفلت ہے, ٹھیک ٹھاک غفلت ہے, نہ ٹھاک ٹھیک غفلت ہے, بالکل توجہ ہی نہیں جاتی. تو نیت پر اس نیت سے بھی بولیں کہ نیت کرنے کی عادت ہو جائے. یہ سمجھاتے رہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سمجھائیں. اب چینل کے ناظرین ہیں, یہاں کے حاضرین, ہم سب بیٹھے ہیں, ہماری فیملی ہے, ہمارے گھر بار ہیں, اسلامی بھائیوں کو سمجھائیں, گھر میں سمجھائیں, بیٹے کیا نیت کی تھی, بچوں کی امی کو کہ کیا نیت کی تھی, اچھا آپ نے کھانا پکایا کیا نیت کی تھی, عموماً کھانا کام والے کو دے دیتے ہیں, غریبوں کو دے, کیا نیت کی تھی, والدین آ رہے تھے کھانا پکایا کیا نیت کی تھی, پڑوسی کو کھانا بھیج دیا کیا نیت کی تھی, نیت کیا کی تھی؟ نیت بہت ضروری ہے ثواب کمانے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ ہم بظاہر عمل کرتے رہیں گے, جب نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا, پھر کہیں ایسا نہ ہوگا قیامت کے دن پہنچے تو پتا چلے کہ وہ کچھ ہے ہی نہیں. ارے آپ بتائیے, ثواب نہ ملنا یہ چھوٹا لوس تو نہیں ہے نا؟ ایک شخص پورا دن دکان کھولے, ٹھیک ہے اس کی جیب سے کچھ بھی نہیں گیا, آیا کچھ بھی نہیں, اس کو کیا بولیں گے؟ نقصان کچھ نہیں کیا, آیا کچھ بھی نہیں, ایک روپے کا نفع نہیں کیا اور دکان بند کر کے چلا گیا, آفس بند کر کے چلا گیا, ایک روپے کا نفع نہیں کیا, منہ اتنا سا ہو جائے گا, نقصان ہوا تو منہ ہی نہیں رہے گا, بولنے جیسا بھی نہیں ہوگا, دیکھنے جیسا بھی منہ جیسا نہیں ہوگا, نقصان ہو گیا. اور اگر نقصان بھی نہیں ہوا, نفع بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, کال ٹھلا گھر چلا گیا, اب بھی منہ بولنے جیسا نہیں ہوگا اس کا, میں بات نہیں کرو میرے دیکھو, کوئی ہوا ہی نہیں, ایک روپے کا نفع نہیں ہوا, پورا دن بیٹھا رہا, پورا دن کام کیا, چیزیں بھی بکی, باؤ ٹو باؤ بک گیا, کچھ بھی نہیں ہوا, نقصان. یہ بھی ایک طرح سے نقصان ہی کہلاتا ہے ہمارے یہاں. تو نفع نہیں ہوا نا. ہم آئے بیٹے نفع گیا. کرتا پہنا کیا نیت کی, پردے میں پردہ کیا کیا نیت کی, امامہ شریف باندھا کیا نیت کی, زلفے رکھیں کیا نیت کی, کیا نیت کیا کی, ہر چیز کی نیت. ابھی بیٹھے جیسے کہ مائک نیچے, ایک آدمی مائک اٹھائے, فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں, ہم پریکٹیکل بات کرتے زیادہ فائدہ ہوتا ہے نا. اب مائک اٹھائیں, اب آپ کو کوئی شعر یاد آ رہا ہے, کیا نیت کر رہے ہو آپ, شعر کیوں بیان کرو گے, دیکھیں نیت بنانی پڑے گی. مائک اٹھایا, شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ, کیوں, کیا نیت, آخر شعر سے آپ کو سبق دینا چاہتے ہیں کیا. نیت فاسدہ ہوگی تو مر جائیں گے, اور نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ شعر پڑھنے پر ثواب ملے گا. نیت بنانی پڑے گی. میں نے اشعار پڑھے, میری کیا نیت تھی, میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مجھے اشعار بہت آتے ہیں. کیا کوئی تو نیت تو بنے گی نا, کیا نیت. بہت امپورٹنٹ, موسٹ امپورٹنٹ. اب میں نے موسٹ امپورٹنٹ بولا, کیوں بولا, مجھے میری نیت کیا تھی انگلش الفاظ بولنے کی, نیت بنانی پڑے گی. تو ہر کام کے لیے نیت اتنا, یہ اب آپ سوچیں کہ کتنی اہم ہے اس نیت کا موضوع. اگر نیت اچھی ہوگی تو مباح کام اگر اچھی نیت سے کرو تو وہ نیکی بنتی ہے اور ثواب ملتا ہے, اور عادتن کریں گے تو عادتن ہوگا, عبادت کے طور پہ کریں گے تو عبادت ہو جائے گا. چپل پہننا ہے, اب عادت ہو گئی. شروع شروع میں جب پہلے پہلے ماحول میں تھے نا, پہلے پہلے دن ہم کو پتا چلا جناب سیدھا پاؤں چپل میں ڈالیں گے تو پہنتے وقت سیدھا پاؤں چپل میں ڈالنا ہے اور الٹا پاؤں پھر, ٹھیک ہے, اتارتے وقت پہلے الٹا پاؤں پھر سیدھا پاؤں, یہی نا. اب ہم نے پہلی پہلی مرتبہ جب ہم چپل پہنے لگے تو ہم کو یاد ہے سنت یہ ہے, پھر ہم نے سنت کی نیت کی تھی پھر چپل میں پاؤں ڈالا تھا, یاد ہے. اب یہ آہستہ آہستہ عادت بن گئی, عادت بن گئی, عادت, اب یہ عادت ہو گئی. اب جب بھی چپل پہنتے پہلے سیدھا پاؤں ہی چپل میں جاتا ہے, لیکن اب یہ نیت نہیں ہے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں. اب عادتن سیدھا پاؤں پاؤں سیدھا پاؤں چپل میں ڈال رہے ہیں, عادتن عادت کے طور پر ڈال رہے ہیں, سنت کے طور پر نہیں ڈال رہے. سنت پر کی نیت کرنی پڑے گی اور اس سنت پر ثواب. تو یہ ثواب کمانے کے ذریعے ہیں کہ ایک طرف تو نیت فاسدہ سے بھی خود کو بچانا ہے اور دوسری طرف اچھی نیت کر کے ثواب بھی کمانا ہے, لاس سے بھی بچنا ہے اور پروفٹ بھی گین کرنا ہے. اور یہ ایک اچھے بزنس مین کی کوالٹی ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو پروفٹ سے لاس سے بچاتا ہے اور پروفٹ کی طرف جاتا ہے. منانے بجانے مطلب مجھے یا میں آپ کو قائل کروں آپ مجھے قائل کریں, اس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی کسی کو قائل کرنے کے لیے بیٹھے ہی نہیں, کیا ضرورت ہے آپ کو مجھے اور مجھے آپ کو قائل کرنے کی. نہیں, میری یہ نیت نہیں تھی. تو اچھا, یہ نیت نہیں تھی یہ ثابت کرنے کے لیے آپ نے کیا نیت کی ہے, آپ کی کیا نیت ہے کہ آپ مجھے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ آپ کی یہ نیت نہیں تھی. کیا آپ مجھے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ نیت نہیں تھی کہ میں نے یہ غلط کام کیا, تو آپ کی نیت کے اس میں یہ ہے کہ میں میرے دل میں آپ کی نیکی کا سکہ بیٹھے کہ نہیں یار یہ تو واقعی نیک آدمی ہے, اس نے بری نیت نہیں کی تھی. چپ رہنے میں کیا, مجھے کب اجازت ہے کہ میں آپ کے بارے میں بدگمانی کروں کہ آپ نے بری نیت سے کام کیا تھا. مجھے تو اجازت ہی نہیں ہے, نہ آپ کو میرے بارے میں اجازت ہے, نہ مجھے آپ کے بارے میں اجازت ہے کہ میں اور آپ اور میں ایک دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ ہم نے کیوں پڑھی تھی. جیسے میں نے آپ کو ترس پر کہا تو مجھے اس بات کی اجازت تھوڑی ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں. ہم تو بات سمجھنے کے لیے کہتے ہیں, اور یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ہماری ترس تبدیل ہوتی اس لیے ہے کہ ہمارا گلا ساتھ نہیں دیتا. وہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں, جب گلا ہی نہیں ساتھ دے گا تو پڑھیں گے کیا, گلا ہی بیٹھ جائے گا. جب پڑھیں گے نہیں تو خوشی الحان نعت خواں سے نعتیں سنو سے اس سے عشق رسول بڑھتا ہے. اچھی آواز سے نعتیں سننا, تو یہ تو سننے والے کا ہو گیا. اب اچھی آواز سے نعتیں سنانے کی بھی نیت کرنی پڑے گی نا, کہ میں اس لیے اس آسان طرز سے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں بآسانی پڑھوں, خود کو بھی مشقت سے بچاؤں. اور دیر تک نعت پڑھوں تاکہ دیر تک مجھے ثواب ملے گا. اچھی اچھی نیتیں ہوں, نیت نیت بنائے تو نیت بنے گی, نیت بنائے بغیر کیا خالی خالی. تھوڑا سا اس میں باپا کا ایک بدری پھول بڑا پیارا ہے کہ تھوڑا سا ٹھہرنے کی عادت پیدا کریں کسی بھی کام. جیسے کوئی آپ سے مشورہ کرتا تو آپ ٹھہرتے ہو نا, آپ کو یوں کرنا چاہیے, تھوڑا سا ٹھہرتے ہیں سوچتے ہیں نا. اسی طرح ٹھہر کر کام کرنے کی عادت پیدا کریں, ٹھہریں تھوڑی لمحے کے لیے, یہ بہت دیر نہیں لگتی, تھوڑی دیر کے لیے چند سیکنڈ کے لیے بھی ٹھہریں گے نا تو کوئی ایک آدھ نیت تو بنی جائے گی جس سے ہمارا ثواب کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب زیادہ نیت ہوگی تو ثواب زیادہ ملے گا. ایک کام کی 100 نیتیں کریں گے تو 100 ثواب ملے گا اچھی نیت کی تو, اور ایک کام کی ایک ہی نیت کی تو ایک ثواب ملے گا. مگر کوئی بھی نیت نہیں کی تو ثواب جو نہیں ملے گا اس کا کیا. تو کوئی ایک آدھ تو نیت کر ہی لینی, جیسے بابا فرماتے ہیں کہ کھانے کی اتنی ساری نیت اگر نہیں بھی ہو پاتی تو ایک آدھ نیت تو کری, کم از کم یہی کہہ لو کہ عبادت تو قوت پانے کے لیے کھا رہا ہوں تاکہ کم از کم کھانا ثواب تو ہو جائے عبادت تو ہو جائے, ورنہ کھاتے ہی رہیں گے لذت کے لیے, ذائقہ ختم کھانا ختم فارغ ہو گئے ثواب کیا ملا. اسی طرح چینل کے ناظرین مدنی چینل ناظرین بھی جب بیٹھے ثواب نیت کریں. بات کر رہا تھا میں گھر کے اندر عادت بنانے کی, کہ گھر کے اندر عادت بنانے کے لیے ہم سب ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں, سب ایک دوسرے کو محبت سے. وہ نیت کی نہیں کی یہ بولنے سے تو اس میں تو آپ کو بھی اچھی اچھی نیتیں کرنی پڑیں گی, کہ نیت کا بولنے کے لیے بھی کوئی اچھی نیت کر لیں کہ اچھے انداز سے سمجھاؤں گا. خود نیت کرنا سیکھیں. عموماً دیکھا گیا کہ اگر والد صاحب دسترخوان پر جیسے بیٹھتے ہیں نا بچوں کی ایسی عادت ہو جاتی ہے, اسپیشلی شوہر کی بڑی ذمہ داری ہے اس میں. والد گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے مرد, واقعی بہت بڑی ذمہ داری, اس کو شاید اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ خود کیا شے ہے. یہ اگر باقاعدہ سنت پر عمل کرتے ہوئے اچھی جی نیتیں کر کے اول آخر دعائیں پڑھ کر سنت کے مطابق کھانا کھائے اور اچھی انداز سے گھر میں رہے, یقین مانیے اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر جو اس کا اثر پڑے گا, اس کی بچوں کی امی پر جو اس کا اثر پڑے گا, بلکہ قدرتی طور پر اس کے پڑوسیوں پر انشاءاللہ اس کے عمل کی برکت کی پھوار آئے گی. یہ بہت ضروری ہے. مطلب مجھے بس یہ احساس ہوا بھی بات کرتے کرتے کہ میں کوئی ایسی بات کروں, نیت بنی کہ میں ایسی بات کروں جس سے ہمارے گھر کے اندر تبدیلی آ جائے. سنتے تو میں لیکن تھوڑا سا گھر کے اندر تبدیلی لانے کے لیے کوئی میں موٹیویشن کے پوائنٹ آف ویو پر کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم مطلب گھر کے اندر کوئی ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں. گھر ہی مین چیز ہے. گھر سنور گیا محلہ سنور جائے گا, شہر سنور جائے گا, ساری دنیا سنور جائے گی. سب سے پہلے میں نے اپنے گھر کو سنوارنا ہے. اچھا گھر میں شوہر نہیں ہے, سرپرست مرد نہیں ہے کوئی, تو اسلامی بہن اپنی ذمہ داری پوری کرے. جیسے امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں فرمایا پردے میں پردہ, اپنے آپ کو ڈھانپ کر بیٹھے, ماں ہے بہن ہے آپ جو بھی ہیں, آپ اپنے آپ کو ڈھانپ کر بیٹھے, آپ کا بیٹھنا بھی آپ کے کردار سے حیا چھلکاتا ہو. بچے ماں کو دیکھ کر بھی حیا کا درس لیں, بچیاں بھی دیکھ کر حیا کا درس لیں, باپ کو دیکھ کر حیا کا, یا ماں اور باپ, یہ بنیادی اساتذہ ہیں. دیر آر آر بیسک ٹیچرس پیرنٹس, پیرنٹس آر دا بیسک ٹیچرس, سب سے بنیادی اساتذہ یہ والدین ہیں. ان کا عکس لیتا ہے بچہ, ان کے کردار سے حیا تقوی علم عمل اور اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں محبت اور پیار کے انداز چھلکیں گے, آپ یقین مانیے آپ کو لطف آ جائے گا گھر میں رہنے کا. لطف آ جائے گھر میں رہنے کے لطف کے مدنی پھول دے رہا ہوں میں آپ کو. اگر گھر میں رہنے کا لطف پانا چاہتے ہیں تو اس انداز کو اختیار کیجئے, اتنی محبت و پیار ہوگا, ایک دوسرے کے اوپر جان نثار کرنے کا جی جائے گا, اتنی ادب اور احترام کا ماحول ہوگا. ماں باپ اگر بچوں کو ادب سے بلائیں, بچے ماں باپ کو ادب سے بلائیں, یا آپ بتاؤ یار مزہ نہیں آ جائے گا. مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. سب نمازیں پڑھتے ہوں, کیا منظر ہو کہ جب باپ فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے کمرے سے باہر نکلے تو دیکھے کہ اس کا ایک بچہ وہاں تہجد پڑھا تھا, ایک بچی وہاں تہجد پڑھ رہی ہے, اور بچوں کی امی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وضو خانے میں گئی ہوئی ہے, وضو کرنے گئی ہوئی ہے. کیسا مزہ آ جائے. ابھی آپ کا بھی جیتا چاہتا ہوگا یار, ایسا گھر اپنا بھی ہونا چاہیے کہ میں بھی اٹھوں تہجد میں تو میرے بچوں کی امی بھی تہجد پڑھے. تہجد آپ بولے گا فجر کی بات نہیں کہتا, تہجد کی بات ہے. تہجد پڑھے گا تو فجر تھوڑی چھوڑے گا, یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا یار. ہر تہجد ہر فجر پڑھنے والا تہجد نہیں پڑھتا, یہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر تہجد پڑھنے والا فجر کہتے چھوڑے گا. کہ عموماً تہجد کی نماز عموماً تعداد پڑھتی ہے آخری وقت میں, رات کی دیر سے تہجد کی نماز سونے سے پہلے اٹھتی ہے. تو یوں مطلب کہ کوئی ایسی ترکیب اللہ کرے آپ کے میرے ہم سب کے گھروں میں بن جائے, اللہ کرے. کبھی سوچو تو صحیح یار, آپ آج تو سوچو, ہو سکتا ہے تھوڑے عرصے میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. آج سوچو تو صحیح یار, چلو آج رات سے وہ تھوڑا سا ٹرائی مارتے. یہ اب ہم نتیجہ نکال لیں ہماری ساری بات چیت کا, کس کو کیا بولتے آؤٹ پٹ, اچیومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج رات تہجد کے لیے اٹھنے کی کون کون نیت کرتا ہے, اس کے لیے سونا ضروری ہے. جو سویا نہیں اس کا تہجد کا وقت ہی نہیں ہوا. کہ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سونا, کچھ دیر کے لیے بھی سویا کہ سویا تو اس کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا. تو اب تہجد کی نماز کم از کم دو رکعت, اور پھر ساتھ ہی یہ بھی نیت کر لیں کہ کل پیر شریف ہے تو میں پیر شریف کا روزہ بھی رکھوں گا, جس کے لیے ہو سکے. سنت ہے پیر شریف کا روزہ رکھنا, اور کل مناجات افطار بھی ہے انشاءاللہ, عصر تا مغرب مناجات افطار کا اجتماع بھی ہوتا ہے یہیں عالمی مدینہ کا فیضان مدینہ میں, براہ راست نشر بھی ہوتا ہے. یہ میں گمان کرتا ہوں کہ شاید یہ مدنی چینل کی یہ بھی بہار ہے کہ پیر شریف کا روزہ رکھنے کا رجحان بڑا ہے, تو مدنی انعام بھی ہے, تہجد کی نماز بھی مدنی انعام ہے. تو یوں نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی کہ ہم اٹھیں گے بھی اور اپنے گھر والوں کو اٹھائیں گے بھی. اب اٹھانے کا طریقہ نرم ہے, پہلے سے انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ میری نیت ہے تہجد کے لیے اٹھوں گا, آپ کو بھی اٹھا دوں, ترغیب دے دیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ سب ہاں ہی بولیں گے. کوئی امید تو کرتے ہی کرتا ہے کہ تہجد کی نماز میں, ویسے مسلمان کو اس میں بہت محبت ہے, تہجد کی نماز سے مسلمان محبت بہت کرتا ہے, مگر تہجد بھی پڑھیں, نفلی روزے بھی رکھیں, ساری عبادتیں کریں, نیکیاں چھپاؤ, ڈور نہیں بجانا ہے اپنی نیکیوں کا, نیکیاں چھپانی ہے, اللہ ریاکاری سے بچا کر رکھے. اب اصلاح کے لیے, اپنے اور اپنے بچوں کی بیوی بچوں کی اصلاح کے لیے, ان کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے قرآن, یہاں یہ نیت کریں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 پر عمل کرنے کی نیت کر لیں. اے ایمان والو, اپنی اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو قرآن کے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے میں خود بھی نیکی کروں گا اور اپنے گھر والوں کو بھی نیکیاں کراؤں گا, خود گناہوں سے بچوں گا, اپنے گھر والوں کو بھی گناہوں سے بچاؤں گا. اچھا اب میں آپ کو نیت کی بہار بتاتا ہوں. آپ نے نیت کی نا, اللہ کرے کہ اس تہجد کی نیت پر سونا نصیب ہو جائے. حدیث پاک میں ہے, یہ مجھے مضمون جو یاد آیا, کہ جو شخص اس نیت کے ساتھ سویا کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا, اب اس کی آنکھ تہجد کے لیے نہ کھلی, اللہ تعالیٰ اسے تہجد ادا کرنے والوں جیسا ثواب عطا فرماتا ہے, اور اس کی نیت اس پر تصدق کر دی جاتی ہے. نیت, سچی نیت. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نا, عمل نہیں اب نیت کی تھی, عمل کی جب باری آئے گی تو اللہ نے چاہا تو عمل بھی کر لیں گے. تو یوں مدنی انعامات کے مطابق کاش ہماری زندگی کا انداز بن جائے. یہ چند مدنی پھول جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں, اسے برائے کرم سنجیدی سنجیدگی کے ساتھ سیریسلی آپ لیں. تمام اسلامی بھائی, تمام اسلامی بہنیں, جو بھی سو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, مدنی انعامات کو اپنے گھر میں نافذ کریں براہ کرم. مدنی التجا ہے آپ سے, آپ ہی کا بھلا ہوگا, دعائیں دیں گے آپ کہ یار اس کی بات مانی, اللہ کا شکر ہے گھر میں برکت و بھلائی نظر آ رہی ہے. باقی کیا, مدنی انعام کے رسالے بکیں گے تو میری کمیشن تھوڑی لگی ہوئی ہے رسالے میں. تو مدنی انعامات آپ بھی لیں, آپ کے بچوں کی امی لے, گھر میں مرد عورت بچے بوڑھے سب لے لیں. ہر ماں جہاں گھر میں آپ اناج پھل فروٹ لے کے جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں لے کے جاتے ہیں, اب یہ نیت کر لیں کہ میں ہر ماہ اپنے گھر میں مدنی انعامت کے رسالے تقسیم کروں گا. آپ دے تو صحیح نا, ایک ماہ عمل نہیں ہوگا, پوچھتے رہیے دوسرے ماہ عمل, پوچھتے رہیے تیسرے ماہ عمل, بارہ مہینے میں کوئی ایک مہینہ تو آئے گا, کچھ نہیں کچھ نہیں, رمضان میں عمل ہو جائے گا, رمضان نہیں تو بارہویں میں عمل ہو جائے گا, کوئی ایک چوٹ لگ جاتی ہے. کبھی چند دن فکر مدینہ ہوگی تو پھر اکثر فکر مدینہ ہوگی تو پھر اس سے زیادہ فکر مدینہ ہوگی. پہلے چند مدنی انعامت پر عمل ہوگا, پھر زیادہ مدنی انعامت پر عمل ہوگا, پھر اور زیادہ مدنی انعامت پر عمل ہوگا. مگر ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے ناداری میں. لڑائی نہیں کرنا ہے, مدنی انعام تو ویسے اخلاق کیا سکھاتا ہے, اور یہ تو ایک ثواب کا کام ہے, تو اس کو ایسے ہی کرے جس سے آپ کو بھی ثواب ملے. دل دکھا کر ڈانٹ کر جھاڑ کر یہ مدنی انعام پر عمل نہیں بنایا, وہ خود بےچارہ مدنی انعام کا عامل نہیں بن سکا, وہ تو ڈانٹتا ہے جھاڑتا ہے. ڈانٹنا جھاڑنا یہ مدنی انعام میں ہے ہی نہیں, یہ تو آپ جی جناب غصہ آنے پر صبر کرنا یہ مدنی انعامات ہے, نرمی مدنی انعامات ہے. اب اس کی نیت کس نے کی ہے, تو نیت پکی ہے, نیت میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے, نیت پکی کہ میں انشاءاللہ, نیت کیا کروانا چاہ رہا ہوں, میں نیت یہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ میں مدنی انعامات پر عمل کروں گا. پہلے سن لیں, میں مدنی انعامات پر عمل کروں گا, اپنے گھر والوں کو مدنی انعامات پر عمل کرواؤں گا, اور مدنی انعامات کے رسالے اپنے گھر کے جو افراد ہیں, بچے ہیں بڑے ہیں بوڑھے جو بھی آپ کے گھر میں ہیں, اور مختلف اسلامی بہنوں کے, مدنی منوں کے, اسلامی بھائیوں کے مدنی انعام جدا جدا ہیں, ان سب کو ان کی حسب حال مدنی انعامات کے رسالے میں ہر ماہ, صرف آپ اپنے گھر کا تو نظام لاؤ, اپنے گھر کی تو ترکیب بنا سکتے نہیں بنا سکتے. اب مطلب میں 12-15 روپے 20 روپے کا بھی خرچہ نہیں کہہ رہا یار, مشکل سے 25-26 روپے خرچ ہو جائیں گے آپ کے مہینے کے خالی گھر کے لیے. اور پھر دیکھیے بس یہ تھوڑے سے خرچ کریں, کوشش کریں, آپ دیکھیے گھر سنتوں کا, امن کا, محبت کا گھیوارا نہ بنے, بولو پیسے واپس. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اب میرے تو کیا پیسے لوگ, غریب آدمی کیا دے دے گا آپ کو. تو کریں گے, اب یہ نیت کرائی میں نے, اب جس کی یہ نیت بنتی ہے کہ میں مدنی انعامات کا رسالہ خود بھی پور کروں گا, لوں گا, گھر والوں کو کرواؤں گا, اور ہر مس صرف کم از کم کچھ نہیں, اللہ اس سے زیادہ کروائے مدینہ مدینہ, مگر کم از کم اتنا کہ میں اپنے گھر والوں کو مدنی انعام کا ہر ماہ رسالہ, نہیں عمل کیا آپ دل نہ توڑو اگلے مہینے. اچھا چار مدنی انعام پر, چار دن فکر مدینہ کی بس, ٹھیک یہ لیں, اب آپ زیادہ کیجئے, زیادہ کی زیادہ کی. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ کا گھر پورا مدنی انعامات کا حامل ہو جائے گا. یہ جو میں نے اب عرض کی, اس کی کون نیت کرتا ہے؟ سارے ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے, چلو کوئی بات نہیں, جس کی نیت ہے وہی ہاتھ اٹھائے. اور مدنی نہ مدنی چینل کے ناظرین اپنے گھر میں ہاتھ اٹھا دو یار, چلو دو ہاتھ اٹھا دو, مدنی چینل کے ناظرین دو دو ہاتھ اٹھائے, ہم کریں گے انشاءاللہ. اچھا اب یہ بھی نیت کریں کہ آپ سے اگر آپ کے والد بھائی بچوں کے ابو تعاون چاہیں, یہ آپ کو کہیں میں بھی میں ان کا نمائندہ بن کر عرض کر دیتا ہوں, تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے. اچھا اب گھر میں کوئی دعوت اسلامی کی اس طرح ماحول میں نہیں ہے, اسلامی بہن ماحول میں, اب بچوں کی امی چاہتی ہے کہ میرے بچوں کے ابو اور بچے مدنی انعامات کے عامل بن جائیں, تو وہ اگر کوئی ترکیب بنائے تو آپ اس کو ریفیوز مت کیجئے, اس کی حوصلہ افزائی کیجئے, مدنی انعام کا رسالہ لے کر آپ عمل کرنا شروع کر دیجئے. اچھا کوئی بھی نہیں ہے, مدنی منا ہے مدرسۃ المدینہ کا, اللہ کرے اس کا ذہن بنے اور وہ والد صاحب سے کہ بیچارہ وہ کہاں سے پیسے نکال کے پیسے لا کر دے گا. وہ چاہے کہ میں مدنی نام کا عامل بنانا چاہتا ہوں میرے گھر والوں کو, تو میں ہاتھ جوڑ کر اس کے ساتھ تعاون کرنے کی مدنی التجا کروں گا. اس مدنی منع کے ساتھ تھوڑا اپنی جیب ہلکی کر دینا, وہ مدنی انعامت کے رسالے اسی کے ذریعے ترکیب بنا کر پھر عمل شروع کروا دیجیے گا. کچھ صورت بنائیے اور اپنے گھر میں مدنی انعام, مدنی چینل, مدنی قافلہ, ان فیدان سو کا درد, ان چیزوں کو عام کیجئے, بس مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ کے ہم سب کے دکھ درد پریشانیاں اللہ نے چاہا تو آپ خود دیکھیں گے کہ ایسے بھاگیں گے کہ کیا بات ہے مدینے کی. اور پھر ہفتہ وار اجتماع کا پابند بنائے گا یہ مدنی انعامات کا عمل. ابھی آج ظہر کی نماز کے بعد بیان تھا, ایک زمانہ ایسا آئے گا. بیان کے بعد ملاقات ہوئی, ملاقات میں مجھے رحمت آباد کے ایک اسلامی بھائی ملے. ملاقات میں اور بالکل نئے تھے, ملاقات کی اور فرمایا کہ میں ہیپاٹائٹس سی کا مریض تھا, مجھے ہیپاٹائٹس سی تھا. میں مسلسل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آتا رہا, اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آتے آتے آتے آتے میرا ہیپاٹائٹس سی کا مرض بالکل ختم ہو گیا. کلین شیف تھے, اچھی اچھی نیتیں کر کر گئے, مدنی قافلوں کی بھی نیت تھا کہ ایک بار میں جا رہا ہوں رحمت آباد, جا ہی رہتے شاید, ابھی یہاں ہوں تو مجھے پتا نہیں ہے, لیکن ہم ایسا لگتا تھا جیسے یہ چلے جائیں گے. تو وہ جا رہے تھے اور کا مدنی قافلے کی بھی نیت کی, اور کا ڈاکٹروں کو حیرت تھی کہ آپ کا یہ ہیپاٹائٹس سی کا مرض کیسے چلا گیا, مگر میرا یہ ہیپاٹائٹس سی کا مرض دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی برکت سے گیا ہے. کتنا کیسی برکت ہے. تو دنیا کا بھی فائدہ, آخرت کا بھی فائدہ, ظاہری امراض بھی دور, باطنی امراض بھی دور. آ جاؤ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی, آ جاؤ مدنی چینل کے سامنے آ جاؤ, انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آنے والی جمعرات سے خوب مدینہ مدینہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیسے کریں گے آنے والی جمعرات سے مدینہ مدینہ؟ کہ آنے والی جمعرات سے تین روزہ حج تربیت اجتماع کا آغاز ہو رہا ہے, اور اس کی بڑی پیاری خصوصیت یہ ہے کہ جمعرات کو بعد نماز عشاء اجتماع ہوتا ہے, اجتماع کے بعد عشاء ہوتی ہے, پھر تقریباً سوا نو سارے نو بجے کے آس پاس انشاءاللہ امیر اہل سنت حاجیوں کی تربیت فرمائیں گے. پھر جمعہ کو بھی پونے نو بجے, ہفتے کو پونے نو بجے, اور اتوار کو پونے نو بجے امیر سنت کا سنت و برا بیان ہوگا, جس میں آپ حاجیوں کی نہ صرف تربیت فرمائیں گے بلکہ حجاج کی سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں گے. یوں سمجھیے کہ مدنی یہ بیان اور مدنی مذاکرہ کمبائن ساتھ چل رہا ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ. تو یہ اور ساتھ ہی یہ تین تربیت اجتماع ہے, اس میں فیضان مدینہ میں آ جائیے اور تینوں دن یہیں گزاریے. اتوار جمعرات مغرب تھا, اتوار 12 بجے تک خود بھی آئیے, تمام عاشقان رسول آئیں اور اپنے ساتھ حاجیوں کو بھی لائیے, خود بھی آئیے اور اپنے ساتھ جو حج پہ جا رہے ہیں ان کو بھی ساتھ لائیے, تاکہ وہ بھی یہاں پر, اصل تو ان کی تربیت ہے نا, اور ہمارے لیے بھی تربیت ہے. نہ جانے یہ تین دن حج تربیت میں بیٹھتے بیٹھتے ہمارا بھی کچھ مدینے کا راستہ نکلا ہے, فیضان مدینہ سے مدینے کا راستہ نکالا ہے, تو کیا تعجب. تو فیضان مدینہ تو فیضان مدینہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہاں حاجیوں کی خوب خوب تربیتوں کی امیل سنت کے سنتوں بھرے بیانات ہوں گے, مدنی حلقے لگیں گے, حلقوں میں احرام باندھنے, جو باپا تو احرام باندھنے کا طریقہ سکھائیں گے, پھر اس کا انڈیویجل انفرادی طور پر بھی احرام باندھنے کا طریقہ سکھایا جائے گا. لہذا اپنے احرام بھی ساتھ لائیے گا اور اس پر نشانات کی ترکیب بھی ہو, مکس نہ ہو جائیں. یہ ساری ترکیب ہو, دعائیں یاد کروائی جائیں گی. اچھا یہ بھی عرض کرتا جو بہت امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیں نماز تو یہاں بھی پڑھنی ہے وہاں بھی پڑھنی ہے, اور نماز درست ہونی بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہاں اس تین روزہ تربیت اجتماع میں حج جو بھی اسلامی بھائی تربیت میں آئیں گے ان سب کو ان کی نماز, وضو اور غسل یہ تینوں سکھائے جائیں گے. اب حج ہے یا نہیں ہے, آپ حج پہ جا رہے نہیں جا رہے, اگر یہ تین دن کے تربیت اجتماع میں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں, اگر آپ کا غسل وضو اور نماز ہی درست ہو جاتی ہے اور آپ گھر جاتے ہو کہتے ہو کہ تین دن, آپ کو کوئی پوچھے تین دن میں کیا ملا تو آپ یہ کہہ دو کہ میں نے تین دن میں غسل وضو اور نماز یہ درست کر لی, مجھے بتائیے کہ مدینہ مدینہ آیا نہیں ہے. آ جاؤ اس تربیت اجتماع میں, آ جاؤ, دعائیں یاد کروائی جائیں گی, تحجد بھی ہو سکتا ہے ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے, پانچوں نماز جماعت کے ساتھ مفتیان کرام کے مبلغین کے بیانات الگ, کتنا مدینہ مدینہ تربیت اجتماع ہے. حجنے اسلامی بہنے اور جنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر, کیونکہ یہ پورا تربیت اجتماع انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. مدینے یاد رمضان, رمضان کی یادیں تازہ ہو جائیں گے, براہ راست انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو تربیت اجتماع میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں صدقے جاؤں وار جاؤں شہ بغداد کے, میں صدقے جاؤں وار جاؤں شہ بغداد کے, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا را. میں صدقے جاؤں وار جاؤں شہ بغداد کے, میں صدقے جاؤں وار جاؤں شہ بغداد کے, رونق کل اولیاء غوث اعظم دستگی, رونق کل اولیاء غوث اعظم دستگی, پیشوائے اصفیاء غوث اعظم دستگی, یا غوث اعظم دستگی, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا را. میں صدقے جاؤں وار جاؤں شہ بغداد کے, میں صدقے جاؤں وار جاؤں شہ بغداد کے, جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے, جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے, مردہ دل کو بھی جلایا غوث اعظم دستگی, یا غوث اعظم دستگی, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا را. صدقے جاؤں وار جاؤں شہ بغداد کے, میں صدقے جاؤں وار جاؤں شہ بغداد کے, اپنے رب سے مصطفیٰ کا غم دلا دے مرشدی, اپنے رب سے مصطفیٰ کا غم دلا دے مرشدی, ہاتھ اٹھا کر کر دعایا غوث اعظم دستگی, یا غوث اعظم دستگی, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا یارا میں جاؤں وار جاؤں شہ بغداد کے میں صدقے جاؤں وار جاؤں شہ بغداد کے ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہو کرم بغرے زیایا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالقا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا نظر کرم خدا را میں صدقے جاؤں آر جاؤں شہ بغداد کے میں صدقے جاؤں وار جاؤں شہ بغداد کے میں صدقے جاؤں وار جاؤں شہ بغداد کے میں صدقے جاؤں وار جاؤں شہ بغداد کے اے شہنشاہ مدینہ صلات و سلام اے شہنشاہ مدینہ صلات و سلام زی عرش معلا صلاۃ و سلام زینت عرش معلا صلاۃ و سلام اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام ہے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مدینہ صلاۃ و الصلاة والسلام غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ عز و جل